الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واكتفى بأثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، tema o kojoj noćas govorimo je iz poznate knjige Šejhul Islama Ibn Tejmije Rafa'ul Malam an l'a'immati l'a'lam, ili dizanje ukora sa najpoznatijih imama učenjaka Islama. Ovom knjigom jedan od nesumnjivo poznatih islamskih učenjaka, preporoditelja ove vjere, koji su radili na objašnjavanju Kur'ana i sunneta Rasulullahovog alejhissalatu vesselam u stvarnosti koju je živio, tako da je vjera živom postala u tome narodu, i upravo zato se zove onaj koji preporađa vjeru Muđeddid Din. Šejhul Islam pored mnogih svojih dijela koja je napisao, poslanica koji je pisao raznim vladarima, narodima i tako dalje, napisao je i ovu knjigu kojom želi da ukaže na uzroke zašto su islamska ulema u nekim pitanjima, zašto su se razišli. I to razilaženje na kojoj je osnovi bilo. I to nam je vrlo važno da znamo u ovome vremenu posebno. Zato što se postavljaju mnoga pitanja. Od tih pitanja mezheba, od toga pitanje rada po hadisima, tumačenja Kur'ana, shvatanja Kur'ana i tako dalje. Ili drugim riječima rečeno, kako to najpoznatija islamska ulema da je moglo da se raziđe o nekim pitanjima kada je Kur'an jedan, kada je sunnet, hadis Rasulullahu alejhi ve sellem jedan, i kada su oni u isto vrijeme osvjedočeni i potvrđeni učenjaci ovoga ummeta, ulema, kome je ummet priznao to časno mjesto, vela tečtemio ummeti ala valale, ko što kaže Resulullah a.s. neće se moj ummet sastati i saglasiti na dalaletu. Dakle, nema sumnje u prihvatanje četvorice imama Ebu Hanife, Malika, Šafije, Ahmeda rahmatullahi alaihi mecmain, zatim imama u hadisu Buharije, Muslima, Nesaije, Ebu Davuda, Tirmizije i drugih, mnogih poznatih islamskih alima sve do današnjih dana. Drugo pitanje koje nam je vrlo važno i postavlja se ovdje jeste ono što o čemu nas obavještava Resulullah a.s. da će se desiti pred sudnji dan i da je to od alameta sudnjeg dana. Inna Allahe la yanzi'u hadha al-'ilm intiza'a. Allah ovaj ilum i znanje vjere neće odjednom od ljudi uzeti. Da će nestat ga preko noći. Lakinnahu yanzi'uhu bi naz'i al-'ulama. Ali će uzeti ovaj ilum uzimanjem uleme. Nestajaće među vama uleme. Hatta idha lam yajidu 'aliman. Sve dok ne dođe vrijeme kada neće moći naći alima. A ko je alim? Ko uzima iz Kur'ana i sunneta. Ko ne govori po svome mišljenju. Inna vanne la yugni min al haqqi shay, ako što Kur'an kaže, mišljenje, ja smatram, to ništa pred istinom ne vrijedi. Jer vjera nije po mišljenju, po shvatanju, nego onakva kakva jeste po Kur'anu i po sunnetu. Dakle, ulema koja tumači sunnet onakav kakav jeste, ne po svojim po svojim tumačenjima i ne po svojim, po svom mišljenju i ne po svojim strastima. Što Kur'an isto tako kaže, in je tebjune illa zvanne wa ma tehu al enfus. Oni ništa drugo ne slijede nego svoje mišljenje, ono što oni pretpostavljaju, wa ma tehu al enfus, i ono za čim njihove duše žude, hoće to, vole, drago im to. A moramo znati da pravo govora po svome mišljenju u vjeri nije imao ni Božji poslanik Muhammed alejhiselam, niti iko drugi ima pravo. Jedino je to jedino neprikosnoveno pravo uzvišenog Allaha dželešanu. I zato uzvišeni kaže: "Walau taqawwala alejna ba'd al-aqawil." I da je poslanik nešto rekao na nas što mi nismo rekli, لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِلْيَمِينُ, uzeli bismo mu za desnicu, njegovu desnicu bismo mu uzeli, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينُ, zatim bismo mu žilu vratnu kucavicu presjekli u tome momentu odmah. Dakle, to je neprikosnoveno pravo uzvišenog Allaha dželešanu. I dešavalo se Resulullahu a.s. da mu dolaze neki ljudi njemu kao Allahovom poslaniku i pitaju ga za neka pitanja fikska, šerijetska, za neke mesele. Šta je to Božji poslanče, šta da uradimo o tome? Nekada nije znao odgovora. Čekao je dok mu od Allaha dođe. I taj čovjek ode, kada mu dođe od Allaha odgovor, koji nije uvijek dolazio u Kur'anu, nego je hadisom to rečeno, onda kaže: gdje je taj čovjek koji je pitao, zato pozovite ga da ga naučim, da ga poučim odgovoru na to. Od tih primjera na osnovu toga su ashabi odgojeni, i kasnije imami poslije toga. Kaže se da je imami Maliku došla jedna grupa iz sjeverne Afrike, da su mu došli gore da ga pitaju 40 pitanja. Od toga je na 2 ili 3 odgovorio i ništa više. Pa ga pitaju: kako to, ti si imami Maliki, došli smo da te pitamo. Kaže: idite onima od kojih ste došli i recite im da imami Malik to ne zna. I tako je i najbolje. Dakle, ne može se na sve odgovoriti, niti se na sve odgovor daje. Da se vratimo knjizi ovog časnog alima, imama, koju počinje zahvalom uzvišenom Allahu dželešanuhu, šehadetom i salavatom na Božijeg poslanika, ali sad to sam zatim kaže: فيجب على المسلمين, dužnost je svim muslimanima, بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم, nakon njihovog opredjeljenja i čistog stajanja na stranu Allaha i njegovog poslanika alejhi salatu vesselam. Dakle, musliman u svome životu ne može biti neopredjeljen, mora tačno znat kim je i kako je. Ne može svakako živjeti. Onaj ko je neopredjeljen, to su munafici, koji su gori od kafira. Muzevzebine bejne dalik, la ilaha ula, wa la ilaha ula. Oni su neodlučni između toga, niti su kod ovih, niti su kod oni. Kako vjetar puše, tako se i oni okreću. Wa man yudlil illahu falan tajid lahu sabila, koga Allah dadne da ode na dalalet, niko, nećeš mu naći puta pravoga. Za njega pravog puta nema. I ovdje jedna napomena. Često se dešava greška prevodima Kur'ana na drugim mjestima. Kada se prevodi men jehdillahu fahuval muhted va men yudlil falen teđide lehu alijen muršida, koga Allah uputi, tome nema krivog puta. Dakle, bit će na pravom putu. To se ispravno prevodi. Ali onaj drugi dio se krivo prevodi. Va men yudlil, a koga Allah dadne da ide krivim putem. Kod nas se prevodi koga Allah ostavi u zabludi. A to nije ispravan prijevod. Allah je taj koji vlada svim. I našim djelima, i našim imanom, i našim postupcima. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, Oni koji se budu borili u ime nas, želili pravi put, Allah kaže mi ćemo ih uputiti pravim putem. Allah je taj i koji upućuje, a Boga mi koji daje i dalalet. I koji je upućen na ovome svijetu, neka zna da mu je to od Allaha, da to nije njegovo ništa. A koji je isto tako na dalaletu, nek zna da mu je to kazna od Allaha. Zbog toga što je zaradio. Bima kesebet ejdihim, što su njihove ruke to zaradile. Dakle, Allah odlučuje ko će biti na pravom putu, ko će biti na dalaletu. S tim što svakako znamo da je Allah pravedan. Neće nikome zulum učiniti. Da je Allah taj koji zna sve. Ja'lemu sirra wa akhfa. Zna sve tajne i ono što je skrovitije i tvoje gene i sve zna tvoje. Allah se prevazi ne može. I zato uzvišeni Allah kaže وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Mnogima će njihov kufur i njihovo griješenje povećati ovaj Kur'an. Ovo što je tebi poslaniče objavljeno. Oni su u osnovi bili kafiri. Ali kad čuju ovaj Kur'an, onda će jako početi navaliti u tome kufru. Mu'min je suprotno skroz. Kad u njemu je osnovi hajr, ali kad dođe do njega ovaj hajr, onda je još bolji. Dakle, Allah je taj koji upućuje i Allah je taj koji daje da neko ide na dalalet. Allah ne ostavlja nikoga na pravom putu, niti ostavlja koga na dalaletu. Nego Allah taj, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah stvara i vas i ono što vi radite. To Kur'an kaže. I zato je Buhari je napisao posebno djelo, hadijsko djelo u kome je sakupio hadise iz poglavlja Halku Efal al-Ibad. Stvaranje dijela ljudskih. Ko to sve stvara? Ako bismo rekli da ima drugih stvoritelj mimo Allaha, to bi bio širk neuzubila. Allah stvara i nas i naša djela. Ne možeš trepnuti okoma da Allah to nije i kaderom odredio i stvorio da se to tako desi. بعد موالاة الله تعالى ورسوله يجب على المسلمين دوجنوت يسيم مسلمانيما ناكم شتو سوسا اوبردييليلي داسو نستراني الله ينيغو فطلانيك عليه الصلاة والسلام موالاة المؤمنين داسا اوبردييلي زا پوموج استياني از مسلماني از مؤمنة داكلا نيما درغوك فوتا كما نطق به القرآن كاو شتو يتو قرآن tako progovorio. Dakle, kao što su to Allahove riječi u Kur'anu. A koji je to ajet koji nam naređuje? Ja ejuhel ladina amanu, o mu'mini, ja ejuhel ladina amanu, innama valijukum Allahu, vaš prijatelj, onaj uz koga morate biti, koji je uz vas ako ste vi u hajru. Innama valijukum Allahu, Allah, va rasuluhu i njegov poslanik, وَلَّذِينَ آمَنُوا i oni koji vjeruju. Ali nije stao kod toga, pazite, ovo je vrlo važno, u današnje posebno vrijeme. Nije Allah stao kod toga da kao وَلَّذِينَ آمَنُوا i oni koji vjeruju i završeno, to su vaši prijatelji. Nego ti koji vjeruju imaju svoja svojstva. Što znači, onaj ko kaže ja vjerujem, a to ne potvrđuje svojim djelima, u njegovom vjerovanju nije u redu. Njegovo vjerovanje nije u redu. I mnoge danas kada pitamo i kažemo ti vjeruješ Allah, šta znači tvoje vjerovanje Allah? Kaže ja vjerujem da Allah postoji, da je Allah moćan, da Allah nema druga, da je Allah jedan. Kiti i završi kod toga. Jel samo to? Kaže pa šta ćeš više? Jel ti vjeruješ brate i sestro da je takav, da je takav iman manjkav, da to nije dovoljno? Jesi ti svjestan, brate, da je šeitan i da šeitan zna da Allah postoji po tome? Zna da je Allah najmoćniji, ali je pored toga Allahu asija, nepokoran Allahu. Dakle, nije mu to njegovo iskazivanje vjerovanja bilo dovoljno, već je uz vjerovanje dužnost da čovjek radi po tome. Jer kakva korist? kad kažeš vjerujem i poštujem, a u dijelima kršiš. I zato se kaže da je iman svjedočenjem srcem, iskazivanjem jezikom i potvrda u dijelima. Jer čovjek nekad može reći svojim riječima da je musliman. Može biti i u srcu da on smatra da je to što on vjeruje da je to dovoljno. Ali u svojim dijelima on može nekada neuzubila kufra Allahu učiniti. Tako da je to troje u čemu se nalazi iman. Čim se upotpunjuje iman, bez toga je manjkav i nepotpun. Pa Allah kaže, i prijatelji su vam vellezine amenu, i oni koji vjeruju, ali koji? Ellezine yuqimune salate wa yu'tune zekate wa hum raki'un. Tri sifata imaju. Pazite, ellezine yuqimune salate. Oni koji ikamet namaz čine. Dakle, nije samo klanjaju, Allahov je rekao. Razlika je između yusallun i između yuqimune salate. Yusallun, klanjaju. Pa kakav je taj namaz? Nego yuqimune salat. U potpunosti ga kako treba izvršavaju. Bude nekad tu nekih manjkavosti. Ali oni se trude. A iqametu salat u prvom redu jeste držanje džemata. Džemata muslimana. Da se odazovu. I zato je Abdullah ibn Mesud kaže inne min sunanil huda. To je od upute, od sunneta, hidajeta i pravog puta. Ko ostavi to, onda je na dalaletu. Ko ostavi namaz u džematu. Tako mi Allaha u vrijeme Božijeg poslanika, ali sad vas salam, smatrali smo ga otvorenim munafikom koji izbjegavao namaz u džematu. To je ono što sjedinjuje mumine. To je ono... Mi smo došli ovdje na ovaj dunjaluk prvenstveno radi ibadeta. Ono što zaradiš, ono što imaš na ovome svijetu, koliko god imaš, zasigurno ćeš ostaviti iza sebe. I nećeš ponijeti osim ono što si u ime Allaha učinio za svoga života. A ostalo nijedan mrtva sa sobom, drugo mimo toga ništa ne nosi. Kad je to tako, čovjek mora biti svjestan prolaznosti ovoga svijeta. Mora biti svjestan da se Allahu vraća i da je uvijek Allahu uzvišenom u ibadetu. Jer je svrha, cilj našeg života uvijek biti Allahu u ibadetu. Bilo u posebnom ili u opštem ibadetu. Šta znači u posebnom ibadetu? Poseban ibadet je namaz. Poseban ibadet je zekat. Poseban ibadet je hađ. Džihad na Allahovom putu. Poseban ibadet je sadaka i tako dalje, tako dalje. Opšti ibadeti su koji kada radiš i zaradiš halal da svojoj porodici privrijediš to. To je opšti ibadet. Ali nikada, pazite, nikada opšti ibadet ne može doći na mjesto posebnog ibadeta. Oni što se pravdaju i kažu zašto ne klanjaš, pa kaže ja sam u ibadetu, ja radim. Trebate znati da taj opšti ibadet ne može nikada doći na mjesto posebnog ibadeta. Ellezine yuqimune salate, koji obavljaju namaz, i to kako treba, wa yu'tune zekate, i daju zekat. Dakle, odazivaju se Allahu i svojim tijelima, i dušom, i svojim imecima. Wa yu'tune zekate, i pomažu gdje god je potrebno da pomognu, ne daju višak, pa ako može, ako ne može, sporedno, nego se žrtvuje. I Allah spominje, kaže, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. I bore se na Allahovom putu svojim imecima i samim sobom. Pa na prvom mjestu spominje imetke. Zašto? Jer ako se možeš tim imetkom, dobrim osposobljavanjem ili drugom tehnikom, odbraniti, pa bolje da i malo gine, manje gine. Dakle, žrtvovanje imecima. Dakle, oni koji se za ovu vjeru žrtvuju, ti se mora za njih opredijeliti. Ako nisi uz njih, onda si uz druge. Uz druge. Wahum raki on, pazite ovdje. I oni koji ruku čine. Mnogi ovdje, mufesiri, uzimaju za tumačenje wahum raki on, oni koji su Allahu pokorni. jer se je namaz već prije spomenuo, pa da se ne bi ponavljalo, oni koji namaz obavljaju, zekat daju i koji su u potpunosti Allahu i njegovom poslaniku, ali sam pokorni. I tako je tvoje sarađivanje sa svim muslimanima. U onolikoj mjeri koliko je Allahu pokoran, toliko si ti sa njim prisan. U onolikoj mjeri koliko je Allahu nepokoran, toliko si ti od njega udaljen. Dužnost je muslimanu nakon opredjeljenja da je na Allahovoj strani njegovog poslanika, da se opredjeljuje da je na strani mu'mina, kao što to Kur'an objašnjava. Hususan el ulema, posebno na strani islamskih učenjaka, koji islam tumači. Normalno dva su šarta za ulemu, i to se mora znati, dva osnovna šarta. Prvi šart za ulemu jeste ilm, znanje. Onaj ko nema znanja ne može biti ni učen. Ali ne bilo kakvo znanje. Dokaz za to je kuranski ajet: "Vola tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun." I nipošto ne slijedite put onih koji ne znaju. "Thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha." Zatim smo te učinili na jasnom putu od ove vjere i slijedi taj put. "Vola tattabi'a ahwa alladhina la ya'lamun." I ne slijedi strasti onih koji ne znaju. Innahum lan yughnu anke min Allahi shay'a. Oni te ništa pred Allahom zaštititi ne mogu. Dakle, prvi šart za alima jeste ilm, ilm al-kitab was-sunnah. Kur'ana i sunneta. Taraktu fikum amrayn, ostavio sam vam dvoje, lan tadhillu ma in tamassaktum bihima. Nećete zalutati ako ih se budete držali. Kitab Allahi wa sunnati. Allahov Kur'an i moj sunnet, kaže Rasulullah alejhi. Drugi šart za alima i za ulemu jeste takvaluk i bogobojaznost. Mnogi kažu, pa ovaj učen, vidiš kako govori, vidiš kako, ali kad pogledaš na njegova djela, onda je to sasvim nešto drugačije. I Rasulullah alejhi nas na to upozorava i kaže, nije bilo ni jednog vjerovjesnika da Allah nije dao da se među njegovim ummetom nađe oni koji će mu pomagati u širenju vjere i držati se njegovog sunneta. A onda će iza njega doći ljudi koji će govoriti ono što ne radi, a radit će ono što im nije naređeno. Ko se protiv njih bude borio svojom rukom, on je mu'min. Ko se protiv njih bude borio svojim jezikom, on je mu'min. Ko se protiv njih bude borio svojim srcem, on je mu'min. A ne ima mimo toga imana nikoliko jedna trunka. Kakav je njihov sifat? Govori ono što ne radi. A radi ono što im Allah nije naredio. Dakle, vidite, uvode u vjeru, iskreću u vjeru, radi ono što nije smio, niti je Bože sačuvaj, mogao to uraditi Božji poslanik, ali i sad to se nam. Olako se drži do vjeri. Takav ne može biti alim. Ne ima taj glavni sifat. Koje je drugo svojstvo? To je svojstvo takvaluka i bogobojaznosti. Da radi po tome što zna, onda može biti alim. Šta je delil? Zato isto kuranski ajet u suratu Luqman: وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Slijedi put onoga koji je meni predan. Dakle, uleme one koji su Allahu predani, imaju takvalu kod sebe. Dakle, opredjeljivanje i stajanje na stranu mu'mina, a posebno uleme. أَلَّذِينَ هُمْ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا. Koji su jedini nasljednici vjerovjesnika. A ovo je izvedeno, ove riječi šejhul islama izvedene su iz hadisa Rasulullah alejhissalam, gdje kaže: wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Vjerovjesnici nisu iza sebe ostavljali ni dinare ni dirheme, nikakva materijalna sredstva svojim nasljednicima. Wa innama warrasul ilm, već su ostavili za sebe ilm, pravo znanje. فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Ko uzme za taj ilum, uzeo je za veliko to nasljedstvo. Okoristit će se tome. Dakle, hum, ovdje kaže u Islam, أَلَّذِينَ هُمْ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَا. Koji su hum, jedini nasljednici vjerovjesnika. Dakle, kao da niko drugi nije, zašto? Jer oni prvi uzimaju za to nasljedstvo, pa ga onda dalje dijele ko pjedne da ga uzme. A to je taj ilum pravi. Alladine ja'alahumullahu bi manzilati an-nujum, koje je Allah učinio koje je Allah učinio čime? Na stepenu zvijezda. Dakle, nisu zvijezde sportske, zvijezde muzičke, zvijezde ove, kako ih nazivaju. Ovo su zvijezde. Zašto zvijezda? Juhtada bihim fi zulumatil berri wal bahr. Kojima čovjek se orijentiše u tminama el berri, kopna, wal bahr i mora. Tri su svojstva zvijezda. Koja su to tri svojstva zvijezda? Ili tri koristi od zvijezda. Prva korist je li tehte dubiha fi zulumatil berri wal bahr. Da se zvijezdama možete orijentisati u tminama kopna i mora. Druga korist od zvijezda jeste što Allah kaže وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Mi smo ukrasili ovo prvo dunjalučko nebo svjetiljkama. I treća korist od zvijezda jeste وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِشَّيَاطِينَ. I učinili smo da budu kamenovanjem šejtana. Dakle, šejtani illa meni staraka sem, ako bude prisluškivao govor meleka uzvišenog Allaha dželešanuhu, illa meni staraka sem, fe etbe'ahu šihabun mubin. Odmah ga strefi i zadesi užarena bakljata, koja kod nas kažu komete ili drugim imenima ih nazivaju, koja ga spali. Stigne ga taj azab. Dakle, to su tri koristi od zvijezda. Dakle, ulema je od tih koristi, od tih koristi, i može se reći ne samo da se orijentišu ljudi ulemom, već da šejtane među ljudima, one koji iskrivljavaju vjeru, da ih kamenuju delilima, kuranskim i sunnetskim. I treća korist su ukras ummetu jednome. I sad će nam spomenuti što je Islam vrijednost toga. Vakad ejma'a al-muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. A muslimani su složni svi da su oni na pravom putu, ta ulema u koju se ugleda ovaj ummet, wa dirayatihim, i u njihovo shvatanje vjere i tumačenje vjerskih propisa. Pazite, ovo je vrlo važno. Nekada šeitani na razne načine pokušavaju se suprotstaviti ovoj vjeri. Šeitani od ljudi i džina. Šejatin al insi wal džinni juhi ba'duhum ila ba'din zuhruf al qawli gurura. Dakle, ubacuju jedni drugima lijep ukrašen govor kojim će zavesti one za kojih je taj dalalet. Nekada dolazi na ovaj, nekada na onaj način. Između ostalog, dolaze na taj način što ulemu podcjenjuju, optužuju, odbacuju, zato što je ta ulema koja prenosi ilum. I kada optuži tu ulemu, onda je indirektno optužen i taj ilum koji oni prenosi. A imamo zato dosta primjera, kao što su od početka optuženi ko? Od nekih neljudi, od nekih neljudi, optuženi ashabi Resulullaha alaihi salatu wasalam, koji su najbolja generacija ovoga ummeta, koji su nam prenijeli ovu vjeru. Neki su našli da ih optuže, da kažu samo je 5-6 njih bilo koji su u redu. Pa šta ćete reći Musaove alaihi salam sljedbenika, ako pitate ko je najbolji među vama, reći će oni koji su živjeli uz Musa i pomagali ga. Ko je najbolji, ako pitamo kršćane, ko je najbolji među vama, reći će apostoli, to su oni učenici Isusovi, Isa, alejhi selam, tako dalje. Ko je najbolji u ovome ummetu, to su ashabi Rasulullaha, alejhi selam. Neki su htjeli i žele još uvijek pokvariti nama našu vjeru, optužujući te ashabe. Između ostalog, najviše napadajući na one koji prenose ovaj ilum, kao što je bio Ebu Hurajra radijallahu anhu, koji prenosi preko 5000 hadisa. Dakle, žele preko optužbe njega uskratiti nas hadisa, uzeti nam hadis, a time lako napasti na ovu vjeru. Dakle, moramo biti oprezni što se toga tiče. In kulle ummetin, u svakome ummetu, قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Desilo se prije objave, prije poslanstva Muhammeda a.s. Može li ko reći ima lijep dalalet? Ne može, jer je svaki dalalet, svaki bidat dalalet, a svaki dalalet je ružan i ne može biti lijep. Imaju samo lijepi sunneti. I to moramo odvojiti. Razlika između bidata i sunneta. Jer ima hadisa gdje se kaže ko oživi među ljudima lijep sunnet u islamu, ima nagradu za sebe i za one koji ga budu slijedili u temi, s tim što se njima neće umanjiti od te nagrade. Šta se misli pod ovim sunnetom? Ono što ima svoju osnovu u islamu. Navest ljude da sadaku daju. Navest ljude, i to je Resulullah alejhiselam rekao kada je čovjek došao i sadaku dao prvi, pa su ga drugi u toj sadaci slijedili. Dakle, sadaka je propisana vjerom, nije ništa novo u vjeru uveo. Ili ljude povede nekim hajrom, da urade opštim hajrom koji opet ima svoju osnovu u vjeri. Dakle, to je taj sunnet. وَبِهِ قَامُ I po tome su i oni opstali i ostali ta ulema. وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ وَبِهِ نَطَقُ وَبِهِمْ نَطَقَ الْكِتَابُ Po njima je progovorio Kur'an. Dakle, Kur'an su ljudima tumačili i oživjeli Kur'an u praksi, u životu ljudi. Vebihi ne taku, i po Kur'anu su oni govorili. Ništa drugo od sebe nisu oni govorili. I zato im je Allah dao tu čast. Veli juleme, i neka se zna, ennehu lejse ehadum minel e immeti el makbuline indel ummeti kabulen ammen jeteammedu muhalefete Rasulillahi sallallahu alaihi wasallame fi šeji'in min sunneti. I neka se zna da niko od poznate islamske uleme, imama priznatih od ovoga ummeta, koji su prihvaćeni od ummeta opštim prihvaćanjem, da nikada niko od njih nije namjerno želio da se suprotstavi Božijem poslaniku alejsalatu vesselam u bilo čemu od njegovog sunneta. Dakikin wala jalil, niti u malome niti u velkome. Fa innahum متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. Oni su saglasni sigurnim i pouzdanim konsenzusom i nedvosmisleno saglasni da je dužnost i obaveza slijediti Božije poslanika alejhi selam. على ان كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك. I svako od ljudi mimo Božijeg poslanika alejhi selam može se njegov govor prihvatiti i ostaviti. Illa rasulullah sallallahu alejhi selam. Osim Božijeg poslanika alejhi selam. Zašto? Jer je Allah dželešanu već to nagovijestio i kaže: "Ona kana li mu'minin" Ne može se desiti ni mu'minu, wala mu'minati, niti mu'minki, iza kada Allahu wa rasuluhu emren, kad Allah odredi nešto njegov poslanik, ali za sam, en yekuna lahumul khiyaratu min amri. Da oni imaju mogućnost odabira nečega drugoga. Kad mu kažemo, tako ti je to u islamu, on ne ima ni pošto pravo da kaže, nisam ja to još prihvatio. Nisam ja to načisto još s tim da ja to prihvatim. Nisi načisto do toga momenta dok nisi saznao taj hukum i taj propis. Kad si ga saznao, grijeh na tebi leži dok ga ne prihvatiš i te obe ne dođeš. Dakle, ne ima opravdanja u tome. Ne ima opravdanja da kaže nisam se još odlučio. Ne imaš ti svojim prihvatanjem islama, ti si se već odlučio za islam. I ne imaš više se šta odlučivati. Ako kažeš hoću da se odlučim, onda... Ti se postavlja drugo pitanje. Hoćeš da se odlučiš jesi li musliman? Jer tu dovodiš sebe, svoj islam u pitanje. Šta da se odlučiš? Da prihvatiš ili da ne prihvatiš? Musliman prihvata. Znači, tvojim neprihvatanjem ti postavljaš upitnik za svoj taj islam. Znači, ima nešto drugo što ti slijediš mimo toga. Što ti je preče od toga. Walakin, iza wujida li wahidin minhum qawl. Ali kada čujemo da je neko od ove uleme rekao nešto, kad jae hadithun sahihun bi khilafihi, ali hadis sahih je došao, čuli smo sahih hadis koji drugačije kaže nego što je taj alim dotični rekao, fala budda lahu min uzrin fi tarkihi, onda zasigurno znamo da je taj alim imao neko opravdanje zašto nije uradio po tome sahih hadisu. Ovdje ulazi šejhul islam u objašnjenje. Koji su to razlozi? Zašto mi danas nekada od ove i ovakve uleme koju smo čuli i da su oni, da stoji na braniku islama, kako se desilo, imamo Kur'an, imamo sunnet, kako se moglo desiti da nekada nam dođu njihove fetve ili šerijatska rješenja ili presude koje su nekada u suprotnosti sa sahih hadisom. Šejhul Islam je ta opravdanja ta podijelio na troje. Dakle, zasigurno znamo da oni to sigurno namjerno nisu uradili. E šta se desilo da to bude? Kaže prvo, ademu i'tiqadihi enne nebije sallallahu alaihi wa sallam kalehu. U tome času taj alim nije znao da je to Božji poslanik, ali sad to sam rekao. Dakle, taj hadis nije došao do njega. Ili ako je došao do njega, po njegovom tome, po njegovoj procjeni nije bio sahih. Bio je daif. Jer ćemo naći jedan te isti hadis. Prenosi se takvim lancem koji je odbačen. Ne prihvata se nikako. Jedan te isti hadis. A prenosi se drugim lancem prenosilaca 100% sahih. Do njega je došao taj rivajet koji nije sahih. I nije mogao na daif tome hadisu gradi svoje mišljenje i onda je prosuđivao po nekim drugim principima. Drugo, عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. Nije vjerovao, nije smatrao da se tim hadisom misli na to. Dakle, tim hadisom se mislio nešto drugo, a ne to. Isto kao što se razilaženje desilo među ashabima Božijeg poslanika, ali sad sam, kad im kaže, neka niko od vas ne klanja ikindiju namaz osim u tome i tome mjestu. Dakle, kod toga plemena gdje idemo u borbu sa njima. Neki su to shvatili na jedan, drugi su shvatili na jedan drugi način. Ovi su shvatili, znači, da požurimo, pa da klanjamo ikindiju na tome mjestu. Došli su na pola puta, negdje, kažu, sad će akšam, nismo ikindije klanjali. A Božji poslanik, ali sam je rekao, jedan te isti hadis. On je rekao da klanjamo u tome mjestu, mislio je tim da požurimo tamo, pa da tamo klanjamo. A nas je zadesio akšam, znači, ovdje ćemo klanjati. Nećemo propustiti ikindiju, farz da nam prođe. Druga skupina kaže, Božji poslanik, ali sam rekao je da klanjamo u tome mjestu, u sabah. Kad god, ali ikindija nema da se klanja ovdje. Jedni su uzeli, klanjali ikindiju na tome mjestu, jedan te isti hadis. A drugi su čekali. Kad su ovi sklanjali, onda su krenuli, došli su tamo iza akšama i klanjali su iza akšama ikindiju. Kad su se vratili Božjem poslaniku, ali sad sam, i pitali ga i rekli mu to šta su uradili. Nije ovima rekao zašto ste to uradili, niti onima rekao zašto ste to uradili. A radi se o jednome hadisu. Dakle, tako su ga shvatili i potom je uradili. Sama ta želja da urade hajr, u tome je hajr. Iako nema sumnje da u tome jedni su ispravno uradili, drugi su drugačije shvatili, jel tako? Ali u tom je smislu Resulullah alejhi salam kaže i da ejtehide mujtehid, kada jedan mujtehid, onaj koji može da zaključke šerijatske donosi i fetvu i tako dalje, može da shvaća din iz delila, iz Kur'ana i sunneta, kada ijtihad čini, kada se trudi da nešto sazna, da donese fetvu i tako dalje, pa fa asaba falahu ajran, pa pogodi ispravno, ima dvije nagrade. A kada pogriješi, wa idha akhta falahu ajr, ako pogriješi ima jednu nagradu, zato što se trudi da dođe do istine. I treća vrsta, i'tiqaduhu anna zalika al-hukm mansukh, smatrao je da je taj hukm, da je taj propis mansukh, derogiran, prije se po njemu radilo pa se više ne radi po njemu. Dakle, takvo je njegovo ubjeđenje bilo, iako ne mora biti da je tako. Upravo zbog ovih, kaže šejhul Islam Ibn Tejmije, zbog ova tri glavna razloga, dešavala su se ta razilaženja među ulemom ovoga ummeta. Dakle, oni su čisti od toga da se suprotstavljaju Rasulullahu alejhi salam, oni su potvrđeni kao iskrena ulema, s tim što su se desile kod njih neka razilaženja upravo zbog ovih uzroka. Možemo ovom prilikom, inšallah, samo započeti ovaj prvi, a onda, inšallah, drugim prilikama nastavljamo. Prvi uzrok. Ella yekuna al-hadithu kad belagahu. Desi se da tome imamu, islamskom učenjaku, nije do njega došao hadis dotični. Ne možemo reći nije došao ajet. Jer ajet je poznat, zapisano sve. Kur'an nema ništa nepoznato. Nego radi se o hadisu. A hadis tumači Kur'an i objašnjava Kur'an. Dakle, ono što nije spomenuto u Kur'anu, spomenuto je u hadisima. Nećemo u Kur'anu naći koliko je rekiata, podne i kindija, kako se hađ obavlja, kako se zekijat daje, sve to u sunnetu. I ako odbacimo sunnet, odbacili smo jedan veliki dio islama. Desi se nekada da određeni hadis nije došao do toga alima. Kako to? وَمَنْ لَمْ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثِ, a onaj do koga ne dođe određeni hadis, لَمْ يُكَلَّفْ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا بِمُوْجِبِهِ, nije onda ni dužan da radi, jer ne zna da je to hadis. Dakle, nije došao do njega hadis. Taj i nije ni obavezan, bio zadužen da radi po njemu. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَهُ, a ako nije taj hadis došao do njega, وَقَدْ قَالَ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ بِمُوْجِبِ ظَاهِرِ آيَةٍ اَوْ حَدِيثٍ آخَرٍ اَوْ بِمُوْجِبِ قِيَاسٍ اَوْ مُوْجِبِ اسْتِصْحَابٍ فَقَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ تَارَةً وَيُخَالِفُهُ أُخْرَ. Dakle, ako taj hadis nije došao do njega, a on zaključak donese iz određenih ajeta koji na određeni način govore o tome pitanju, ali ne direktno, ne nedvosmisleno. Zatim drugi je hadis do njega došao ili analogijom zaključuje kijasom ili istishabom, prenošenjem hukma jednog na drugi i tako dalje. Fa kad yuwafiqu zalika alhadith tara wa kad wa yukhalifuhu ukhra. Nekada će taj hadis koji do njega nije došao, nekada će on potrebiti to značenje i pogoditi, iako taj hadis nije došao, a Boga mi se nekada desiti da će drugačije presuditi. Jer, dakle, neće u toj meseli ispravno presuditi ovaj po tim delilima koji su se našli kod njega. وَهَذَا السَّبَبْ, a ovaj uzrok, هُوَ الْغَالِبُ عَلَىٰ اَكْسَرِ مَا يُوْجَدُ مِنْ أَقْوَالِ السَّلَفْ, ovaj uzrok je većinom prisutan kod ala ekseri ma yujadu min aqwali salaf, ovaj uzrok je u većini slučajeva, naći ćemo ga u govoru onih koji su bili prije nas, u slučaju kada do njih nije, kada su pogriješili u svojim hukmovima, dakle nije došao hadis do njih sahih, muhalifan li ba'd al ahadis, kada je bio njihov govor suprotan nekim hadisima. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة, niko od ovoga ummeta nije mogao niti će moći da obuhvati i sazna sve hadise Božeg poslanika. Mi imamo one koji pamte Kur'an, hafize Kur'ana. Imamo one koji pamte hadis i zovu se hafizul hadis, hafiz hadisa. Ali to nikako ne znači da je taj hafiz hadisa naučio sve hadise i poznaje sve hadise. To je nemoguće. Čak ni ashabi to nisu svi znali. Nego kada se svi sakupe, onda u potpunosti znaju. Ali jedan je jedno čuo, drugi je drugo čuo i tako dalje. Šta onda znači kada kažemo za nekoga da je hafiz hadisa? To ima. Kaže islamska ulema, ima više mišljenja, ali od onih koji je najučestalije jeste da je to onaj koji pamti 100.000 hadisa. To je hafiz hadisa. Po drugim, kaže, to je onaj koji, čije znanje je veće nego neznanje. U smislu, koji zna više, koji u čijem znanju je više hadisa, koji zna više hadisa nego onih što ne zna. Dakle, većinu hadisa zna, ali i opet ne zna sve. Dakle, u više tih mustaleha ili definicija islamske uleme nađi ćemo šta znači hafiz hadisa. Ali to nikako ne znači da sve hadise obuhvata. Isto ovo nas upućuje na vrlo važno meselo. A to je da ne ima alima koji nije pogriješio i ne smije čovjek ispitivati greške uleme, jer će onda neće naći alima nigdje koji nije pogriješio. Uvijek će se naći neko koji je pogriješio, zato je čovjek, a to je insan koji zaboravlja. Po tome kažu, insan dobio ime od nisjan, onaj koji zaboravlja. Po drugom svatanu, to je onaj koji traži uns, društvo, društveno biće. Pa je po tome nazvan insan. Dakle, ili nisjan, ili uns, to je jedno i drugo. Dakle, pazite, ima jedna parola i pravilo koje treba zapisati dobro i zapamtiti. Inne luhumel ulema i mesmume. Meso uleme je otrovno. Šta to hoće time da se kaže? Što znači meso uleme? Gibetit ulemu. Po onome ajetu kuranskom, e yuhibbu ahadukum en je'kule lahme ehihi mejten. Zar neko od vas voli da jede meso svog mrtvog brata? Tako jer isto mu to je vama odvratno. Pa kako gibetite onda ljude? Kako možete sebi to dozvoliti? Gibetit ulemu kaže, ne samo da je jest meso mrtvog brata, nego njihovo meso je mesmume, otrovno. Otrovaće se od toga. Što? Jer taj ulema koja tumači din. I kad ulemu napadneš, napao si indirektno na din. Jer ne valja ovaj, ne valja onaj, onaj je pogriješio ali u ovome, onaj je pogriješio onome, znači niko ne valja, ti valjaš. Tako se to tako ispada. Kad niko ne valja, onda onaj koji kritikuje, on im sud donosi i onda on valja. A to može reći samo džahil. I to nije obični džahil, nego onaj teški džahil, velike kategorije, koji će nalaziti greške u lemi. I koga vidite da takve greške iznalazi, on svjesno ili nesvjesno štetu veliku nanosi ovoj vjeri. I toga se moramo kloniti i toga moramo upozoriti na to loše djelo. Navešćemo ovdje nekoliko primjera. Gdje se desilo ashabima da nisu mogli znati sve od sunneta Resulullahovog alejhiselam. I to ne bilo kome od ashaba. وَعْتُبِرَ ذَلِكَ بِلْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. I to se isto tako dešavalo i taj uzur i to opravdanje se uzima kod Hulefa i Rašidina. dakle prve četvorci halifa. Ellezine hum a'lamul ummeti bi umuri Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem wa sunnati, koji su najbolje poznavali Božijeg poslanika alejhi ve sellem, njegov sunnet i ono što je radio. Wa ahvalihi, njegova stanja. Hususan es-siddiq radijallahu anhu, posebno Ebu Bekr es-siddiq radijallahu anhu. Hadaran wala safara radijallahu anhu, alladhi lam yakun yufariqu Rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem hadaran wala safara, koji se od njega nije odvajao, od Božijeg poslanika ali za sam, ni kad su bili kod kuće, ni kad su bili na putu. Bel kane yakunu ma'ahu fi ghalib al-awqat, u većini vremena, većinu vremena je provodio uz Božijeg poslanika ali za sam. Hatta innahu yasmuru 'indahu bil-layli fi umuri al-muslimin, da je znao noć provesti i zadugo biti po noći kod Božijeg poslanika ali za sam u pogledu pitanja muslimana. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه استو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول يعني بوجه فسانك عليه الصلاة والسلام mnogo i često znao govoriti da khaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, unišao sam ja, Abu Bakr i Umar, ve i govorio je wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar, izašao sam ja, Abu Bakr i Umar, dakle zajedno su stalno bili. I pored toga neki sunneti Rasulullah alejhi selam kod njih su bili nepoznati. A šta je sa drugim? Evo primjera. Samo neki, pa ćemo inshallah drugom prilikom nastaviti. Thumma innahu ma'a dhalika lamma su'ila Abu Bakr, i usto kada je bio pitan Abu Bakr radijallahu anhu al miras al jaddah, da li nana išta nasljeđuje, dakle pravo, nasljedno pravo, kale, odgovorio je ma laki fi kitabillahi min shay, ništa tebi po Allahovom kitabu ne pripada. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء, ništa ne znam od sunneta Božijeg poslanika ali sam da tebi pripada. Walakin as'alu an-nas, al pitaću ljude opet, da nije neko upamtio ono što ja nisam čuo, što ja nisam čuo. Fasalahum, pa ih je pitao. Faqama al-Mughira ibn Shu'ba, pa ustade Mugire ibn Šube. Ve Muhammed ibn Mesleme, i drugi ashab Muhammed ibn Mesleme, radijallahu anhuma, fe šehida, pa su posvjedočili, enne nebije sallallahu alaihi ve selleme, e ataha sudus, da je Boži poslanik alaihi ve sellem dao šestinu. Dakle, hadis jasan, ali nije došao do Ebu Bekra radijallahu anhu. Wakad belagat hadihi sunnetu Umran ibn Husayn, i ovaj sunnet je došao i do trećeg ashaba Umran ibn Husayna radijallahu anhu ejdan. Wa laysa haula, a ovi es-salas, trojica, misle Abi Bekr wa ghayrihi min al-khulafa, a ova trojica nisu kao Ebu Bekr i drugi khulafa ir-rashidini po znanju, po takvalu i tako dalje i tako dalje, jer ovo su najbolji dio ummeta ovoga. Thumma qad اختصوا بعلم هذه السنه, ali njih trojica su znali su ovaj princip po sunnetu, što التي قد اتفقت الامه على العمل بها, i po ovome sunnetu koga je ummet ijma'om prihvatio ovaj da se nani u nasljedstvo daje jedna šestina. Dakle, pored toga Ebu Bekr radijallahu anhu nije znao ovaj da se za ovaj sunnet. Wakadhalika Umar ibn al-Khattab, isto tako Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu, lem yekun ya'lam sunnet al-istizan, nije bio poznavao sunnet prilikom istizana, dozvole ulaska u kuću. Koga je naučio? Musa al-Ash'ari. Hatta akhbarahu biha Ebu Musa al-Ash'ari, dok ga nije o tome obavijestio Ebu Musa el-Ešari radijallahu anhu, wastashhada bil ansar, i zatražio ko će mu posvjedočiti kod ensarija. Došao na vrata Omer radijallahu anhu, kaže assalamu alaikum, nikomu ne odgovara. Assalamu alaikum, niko ne odgovara. Assalamu alaikum, tri puta selam naziva, niko ne odgovara, vraća se. Otvori vrata Omer radijallahu anhu, šta je, ko je? Kaže, po sunnetu sam postupio. Kakav sunnet? Ja ne znam za taj sunnet. Dođi vam. Ne doneseš li mi delil za to i dokaz? Daću te na veliki azab. Čovjek se prepade, šta će sad biti s njega? Je li ko čuo to sad? On ne sumnja da je to tako. Nego, jel iko još čuo Bog da sad ne bude kriv zbog nečeg, hoće li ikog naći kao svjedoka? I dođe u jednu skupinu, šta ti, šta, vidi na njemu strah, šta ti je? Kaže, tako i tako, ja sam u nevolji, spašavajte mi. Šta je bilo? Ja sam tako učinio, Omer ibn Khattab radijallahu anhu, emir al-mu'minin, tako mi je, zatražio, ako ne nađem svjedoka, ja ne znam kuću. Kažu, ustane taj i taj. Najmlađe među ensarijama. Najmlađeg poslaše, nisu poslali nekog šejha, nekog, jel da mu vjeri, najmlađeg, hoće da kažu, nek ti ovaj bude svjedok, najmlađi. I poslaše njega i primio Omer ibn Khattab radijallahu anhu, daj sunnet. Dakle, kad se dešavalo među ashabima da neki sunneti desi se nisu poznati, kako je onda sa ulemom ondašnjom, a posebno današnjoj rijetkom, da se da mnogo toga, ne pojedinosti da nedostaju i da se ne znaju, nego puno toga se ne zna. Inšallah, drugom prilikom ćemo nastaviti sa ovim. Ovo je jedna od vrlo značajnih i poznatih knjiga dijela Šejhul Islama Ibn Tejmije, u kojoj nam predstavlja kakav naš odnos treba da je prema ilmu, prema ulemi, kako mi muslimani uz jedno poštovanje ulemi, prihvatanje onoga što nam daje, ne svetkujemo i ne veličamo ulemu da kažemo da je nepogriješiva. I zato je slijepo, ne može se reći slijepo, ali neprikosnoveno slijeđenje Kur'ana i sunneta, a nikako ljudi, bilo koga, jer svako je znao pogriješiti i znao je pogoditi. I zato, kao odgovor kraj ovoga kazivanja, i zato neki danas kažu hanefijski mezheb, to je neprikosnovenost jedna koji ne treba da se mijenja ni u kom slučaju, propisi onakvi kakvi su u mezhebu i tako dalje, da ostanu, kažu. Prvo, imam Ebu Hanife radijallahu anhu, navedeno je u više izvora od njega da je znao govoriti la'anallahu men halefe sunnete rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allah prokleo onoga ko se suprotstavlja sunnetu Rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Drugo, nije dao za vrijeme svoga života da se njegove fetve pišu, bojeći se da će ga ljudi neprikosnoveno uzeti kao autoritet, šta je rekao to je sveto, ko da je Allah rekao. Nije dao da se piše u njegovo vrijeme. I treće, rekao je, kada nađete hadis koji je suprotan mojim riječima, prihvatite hadis, odbacite moje riječi. Vasijet ostavio ljudima. I šta su kasnije? Onda su kasnije, nakon njegove smrti, iz njegovih fetvi uzimali način kako je on to presuđivao i potom je su principe ili usul, temelje hanefijskog mezheba uspostavljali. A nikako Ebu Hanife nije rekao ovo je moj mezheb, ko slijedi drugi mezheb, on je na krivom putu, samo je ovo ispravno, drugo je batil, i tako dalje, i tako dalje. To je bio jedan islamski alim, muđtehid, koga je ummet prihvatio za ulemu. U mnogim slučajevima znao je prihvatati bilo koji eser, a ne pretpostavljati svoje mišljenje, tim što je veliko fitne u njegovo vrijeme i u njegovom mjestu bilo, a to je mjesto Irak bilo, na koji upućuje Resulullah ali sad sam, od ozgo su fitneti, od ozgo, a to je od strane Iraka koji dolazi. Tu su se ljudi dobro naučili zanatu izmišljanja hadisa. I da njemu ne bi neki došao hadis koji je izmišljen, apokrifan, vrlo je žestoke uslove i šartove Ebu Hanife postavio u prihvatanju samih hadisa. Da mu se ne bi promaklo to. Dakle, bio je u tome vremenu i u mjestu gdje nije mogao u tolikoj mjeri uzimati hadise kao što su drugi mogli. Bojeći se upravo ubacivanja apokrifnih hadisa i da on bude sebepom da se on dalje proširi. Dakle, taj čovjek, taj imam i taj alim je u mnogome čist od onoga što mu pripisuju i što hoće da kažu da je od njega. Da nam Allah uzvišeni pomogne na pravom putu, da nas učini njegovih iskrenih i ispravnih robova sa kojima je on zadovoljan. Amin. Arhamar rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.